betreft doeltreffend bestrijden haatzaaiende uitlatingen en haatmisdrijven. 4 mei 2023. De staat der Nederlanden, die geacht wordt haatzaaiende uitlatingen en haatmisdrijven consequent en doeltreffend te bestrijden, verwijst naar Europese Commissie haatzaaiende uitlatingen en haatmisdrijven lijst van EU-misdrijven artikel 83 lid 1 VW-EU. De bestrijding van haatzaaiende uitlatingen en haatmisdrijven maakt deel uit van de werkzaamheden van de Commissie om de fundamentele waarden van de EU te bevorderen en ervoor te zorgen dat het handvest van de grondrechten van de EU, het handvest, wordt nageleefd. Alle vormen en uitingen van haat en onverdraagzaamheid zijn onverenigbaar met de waarden waarop de Europese Unie berust. Is bezorgd dat de staat der Nederlanden in specifieke gevallen om politieke redenen willens en wetens haatzaaiende talen en haatmisdrijven niet wenst te vervolgen. Benadrukt de grote verantwoordelijkheid van de politiek bij het actief bestrijden van haatmisdrijven en haatzaaiende uitlatingen en het voorkomen van discriminatie en uitsluiting. Roept de politieke leiders op zich te onthouden van alle haatmisdrijven en haatzaaiende uitlatingen. Merkt op dat niets doen en het niet serieus nemen ervan kan leiden tot escalatie en verergering van de situatie, waardoor het gevaar bestaat dat haatzaaiende uitlatingen en haatmisdrijven worden genormaliseerd, en zelfs dat het een constante aanwezigheid wordt in ons dagelijks leven.